فاواز لارم استوري روان دي فاواز لارم استوري روان دي ده سهر مرغان کو ذکر در رحمان دي ده سهر مرغان کو ذکر در رحمان دي زرولا زرولا گلابولا دی غڑی جی زرولا زرولا گلابولا دی غڑی جی ازان گیرا موری دلی دا ازان دی ازان گیرا اوری دلی دا ازان دی سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی فا آواز لارم استوری روان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی بس پو غاڑا یا در رب دمین لاس دی بس پو غاڑا یا در رب دمین لاس دی نا پکار مل غلری نمر جان دی نا پکار مل غلری نمر جان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی فا آواز لارم استوری روان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی فدیدن دشکلی هیچوک نمڑی جی فدیدن دشکلی هیچوک نمڑی جی دا کانون دا اینو ورت حیران دی دا کانون دا اینو ورت حیران دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی پا آواز لارم استوری روان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی دغونی چی سنا وای پدی کی دغونی چی سنا وای پدی کی فلک نور حلنا د قران دی فلک نور حلنا د قران دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی پا آواز لارم استوری روان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی ستال منا داد مور لمین داکا ستال منا داد مور لمین داکا مالی دلی موسی دلی یتیمان دی مالی دلی موسی دلی یتیمان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی پا آواز لارم استوری روان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی در سهر مرغان پو ذکر در رحمان دی د کاروان د غزل توري بغل غل شي د کاروان د غزل توري بغل غل شي لمبا والی یاد وشکو فباران دی لمبا والی یاد وشکو فباران دی ده سهر مرغان پا ذکر در رحمان دی پا آواز لار بستوری روان دی پا آواز لار بستوری روان دی ده سهر مرغان پا ذکر در رحمان دی ده سهر مرغان پا ذکر در رحمان دی.